موسم بهار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی موسم بهار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی کگدا ٹوپک پزم کانار پورتا لسا نجکڑا دار دبل تکبیر فزمزم درازی میلے وقدار دبل تکبیر فزمزم درازی موسم بہار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی شاجد شیطا زندانو نٹول ٹوٹی ٹوٹی شی شاید شیطا زندانو نٹول ٹوٹی ٹوٹی شی پجا گلوارو ہم سالا پائران دو درازی پجا گلوارو ہم سالا پائران دو درازی موسم بہار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی بگرام استا لغی گی تور دو دون پور تا باشی بگرام استا لغی گی تور دو دون پور تا باشی بدری لشکر کڑا انتظار پکا فیلو درازی بدری لشکر کڑا انتظار پکا فیلو درازی موسم بہار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی میدان تا پارشتے باسمانو درازی دا جنگ میدان تا پارشتے باسمانو درازی موسم بہار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی لاتا دود راوڑی بامبریا وی گاڑن دی ملیا لاتا دود راوڑی بامبریا وی گاڑن دی ملیا انشاء اللہ منصور اسکر پاسام خرو درازی انشاء اللہ منصور اسکر پسام خرو درازی موسم بہار شو طالبان پستر گسرو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی افغان پرگدا غرب یزا پغور زنگو درازی فیدا وزیر پتی تنها شو ما فدا وزیر اسلام یار پتی تنها شو ما زمکه افغان تلا یاران پتش کیلو درازی زمکه افغان تلا یاران پتش کیلو درازی موسم بهار شو طالبان پستر گسرا درازی افغان پرنگ دا غربا یزا پا غرزنگو درازی افغان پرنگ دا غربا یزا پا غرزنگو درازی افغان پرنگ دا غربا یزا پا غرزنگو